Bertisie, nunca digas never again. A vertixinosa marea falo de plastilina na súa tinta das mil mentiras nunca máis. Bertisie, mona de Gibraltar, nunca digas never again, a vertixinosa marea falo de plastilina, na súa tinta das mil mentiras, nunca máis, tragedia irrenunciabelmente oportunista en tres lances, de Nacho Taibo, versión 4.0. Escenarios, unha lancha de pesca de baixura nalgún lugar da costa galega. Obertura. Calquera día de mañá. Miña lanchiña vai sair pra mar. Vou traballar meu ben querer. Se quere Deus cando eu volte do mar. Un peixe bon eu vou traer pro meu amor. Meus compañeros tamén van voltar. E a Deus do céu imos agradecer. Que me ensinou a nadar. Foi un peixiño do mar. Foi moreniña. Foi un peixiño do mar. Chamáchesme moreniña, diante de tanta xente. E logo vaime quedare, moreniña para sempre. Catro bellos mariñeiros, catro bellos mariñeiros, todos metidos nun bote. Boga, boga, mariñeiro, de Marina Porto Novo, nunha lanchiña motora. Miña nai, eu quero casare. Quero casare co mariñeiro, porque cando ven do mare, trae diñeiro. Bailaches, Carolina? Bailei, sí, señor. Dime con quen bailaches. Bailei co meu amor. Bailaches, Carolina? Bailei a vofé. Dime con quen bailaches. Bailei co meu co. Eiche de contar un conto de mil mentiras. Eiche de contar un conto, todos os días.